Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 lutego, Marcin Łupewski. Dzień dobry. Jest szósta, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Powstanie międzyresortowy zespół do walki z propagowaniem totalitaryzmu. A w serwisie też o wyroku w sprawie sędziego oskarżonego o kradzież 50 zł. I rezolucji węgierskiego parlamentu popierającej Polskę w sporze z Komisją Europejską. Zarządzenie o powołaniu międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom inspirowanym nienawiścią podpisał premier Mateusz Morawiecki. Zespół będzie pracować niezależnie od prokuratury i sądów, a jego głównym zadaniem będzie taka zmiana przepisów, aby służby i instytucje miały jeszcze lepsze narzędzia do walki z tego rodzaju przestępstwami. Spotkanie zespołów do spraw dialogu historyczno-prawnego Polski i Izraela poprawi relacje między obu państwami, uważa szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Będzie rozmowa na poziomie historyków, bo to chyba jest najlepsze grono, które powinno się zająć historią. Polskiemu zespołowi przewodniczy wiceszef MSZ Bartosz Cichocki. Tymczasem Platforma Obywatelska przygotowała projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i poprosiła prezydenta o konsultację. Grzegorz Schetyna mówi, że projekt precyzuje zapisy ustawy o IPN, którą podpisał prezydent. Mówimy o penalizacji zapisu o polskich obozach śmierci. Mówimy i rozszerzamy katalog zbrodni, które zostały popełnione na ziemiach dawnych Kresów Wschodnich. I to nie tylko w odniesieniu do rzezi wołyńskiej, ale także o tym, co było tragicznym, traumatycznym doświadczeniem setek tysięcy Polaków wywiezionych z Kresów Wschodnich na jako Sybię. Jako przedwczesną ocenia propozycję PO poseł PiS i wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym i uważam, że wszyscy, niezależnie czy to Platforma, Nowoczesna, Prawo i Sprawiedliwość, wszyscy powinniśmy poczekać. Prezydent podpisał ustawę 6 lutego i odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. A Trybunał ma ocenić najważniejsze przepisy przewidujące grzywnę lub więzienie za przypisywanie państwu lub narodowi polskiemu współodpowiedzialności za niemieckie zbrodnie z czasów II wojny światowej. Sędzia oskarżony o kradzież 50 zł uniewinniony. Sąd Najwyższy zmienił wyrok sądu dyscyplinarnego, który zabronił Mirosławowi Topyle pracy w zawodzie sędziego. Sędzia Agnieszka Piotrowska, uzasadniając ów wyrok, mówiła, że to wszystko przez roztargnienie sędziego. Do zaboru banknotu nie doszło w kierunkowym, umyślnym, bezpośrednim zamiarze jego przywłaszczenia, lecz najprawdopodobniej w wyniku błędu, fatalnej pomyłki wywołanej wysokim stopniem roztargnienia obwinionego oraz skoncentrowania jego uwagi i myśli na czekających go czynnościach służbowych. Orzeczenie Sądu Najwyższego podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, a gdyby to był zwykły obywatel, potraktowano by go inaczej, mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Tak sądzę, że w prawie 100% tego typu przypadku, gdyby ktoś stanął przed sądem powszechnym w tego typu sytuacji i byłby taki materiał dowodowy jak zapis z monitoringu, który wielokrotnie obserwowałem, to zakończyłoby się to skazaniem. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Wiceminister przypomniał, że według sondaży ponad 80% Polaków uważa, iż wymiar sprawiedliwości działa źle. Parlament Węgier przyjął rezolucję, w której wyraził solidarność z Polską w sporze z Komisją Europejską dotyczącym reformy sądownictwa. Węgierscy deputowani wezwali rząd w Budapeszcie, by poparł nasz kraj w czasie postępowania prowadzonego na podstawie artykułu 7 unijnego traktatu. Węgierskie Zgromadzenie Narodowe oświadczyło, że rozpoczęcie przez Komisję postępowania przeciw Polsce jest nie do przyjęcia, ponieważ Unia Europejska jest wspólnotą, której państwa członkowskie mają prawa do własnego ustawodawstwa. Za przyjęciem rezolucji głosowało 114 posłów, 13 było przeciw. Wiceminister spraw zagranicznych Zsolt Németh powiedział, że ingerowanie Unii Europejskiej w sprawy wewnętrzne Polski na takim poziomie może tworzyć precedens do ingerowania w sprawy innych państw członkowskich. Jest to sprawa wewnętrzna Polski, kwestia jest w zakresie Polski, jest częścią suwerenności Polski. Németh podkreślił, że niesprawiedliwe postępowanie Komisji Europejskiej wobec Polski szczególnie oburza Węgrów, ponieważ nasze kraje łączy przyjaźń od tysiąca lat. Z Budapesztu dla Polskiego Radia Patrycja Past. Przygotowywanie zamachu na organy administracji państwowej i nielegalne posiadanie broni zarzuca prokuratura krajowa Wojciechowi K. Akt oskarżenia trafił do olsztyńskiego sądu. Mężczyzna został zatrzymany przez ABW, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Posiadał taką ilość substancji, które mogły zostać użyte do wyrobu substancji wybuchowych w ilości ponad 200 kg. Człowiek ten posiadał 25 jednostek broni palnej oraz ponad 20 000 sztuk amunicji. ABW zatrzymała też trzech innych mężczyzn.

Tak, kiedy ostatnio słyszeli Państwo to nagranie? Prawda? Jakiś czas temu. Dawno, dawno nie było. Dzień dobry, kłaniamy się. Poranna zmiana mówi witamy, zapraszamy do trójki, audycja poranna, 12,5 minuty po szóstej. I takie mam wrażenie, że w ciągu tej pół godziny, jeśli można tak powiedzieć, pojawią się utwory, których jakiś czas temu, jakiś czas nie słyszeliśmy o poranku. Ale spokojnie, całkiem spokojnie Państwo mogą wypić pierwszą kawę. Komu to szkodzi? To był taki spokojny poranek. Człowiek sobie usiadł, popatrzył w okno, kawę wypił, jedną, drugą, trzecią. A nie dałoby się czegoś zagrać takiego, żeby zamiast tej kawy, no obudziłbym się w końcu trochę. No po co? No po to dzwonię. A, no dobrze. No dobrze, zobaczymy. No, na razie to jeszcze chyba nie, bo teraz coś innego. Zapraszamy do Trójki. 17 minut po 6. Zapraszamy dziś do słuchania. Mówić będziemy m.in. o sporcie. Studio Olimpijskie, to Państwo wiedzą, 7:40 mniej więcej. Krzysztof Łoniewski, Tomasz Gorazdowski będą opowiadali. W tej chwili jeżdżą na nartach, także się ścigają po czterech panowie. Po takich wertepach trochę. No takich mniejszych. O, właśnie jeden wylądował w siatce. To teraz się dzieje, a co poza tym, to oczywiście Tomek Państwu opowie. Zapraszamy. Tata, projekt Tata, 7:20. Dziś będzie tak. Bardzo takim interesującym elementem jest tworzenie związków frazeologicznych. Sławku, podaj mi dziadka do orzechu. Sławek szuka w szufladzie, mówi, nie ma dziadka do orzechów, jest tylko dziadek do puszek. Może być. Dziś Dzień Języka Ojczystego, trochę o języku naszym ojczystym porozmawiamy. Zapraszamy. Projekt Tata, 7:20. Za chwilę z kolei zabierzemy Państwa do Wiednia. Kiedy Państwo ostatnio byli we Wiedniu? Przychodzą często Polacy. Bardzo dużo przyjeżdża też ludzi z Azji. W każdym przewodniku pisze, żeby na czesińskiego kanapki przyjść. Koniecznie. Na kanapkę wybierzemy się do Wiednia za kilka minut, za 4-5 może. A poza tym także będzie doktor Tomasz. Dziś nie o żyrafie, a o kuli ziemskiej. Gdyby teraz całą wodę na przykład z północnej półkuli przepompować na południową półkulę, to jest tak zwany eksperyment myślowy, to nagle mogłoby się okazać, że ten rozkład sił na obracającej się Ziemi wygląda troszeczkę inaczej. I co z tego wyniknie? Proszę posłuchać 15 minut po 7:00 pytania z kosmosu. Przed 7:00 urywki z kalendarza. Dziś redaktor Filip opowie. Znajdujemy się w studiu radiowym zdobionym sztukateriami z początku XXI wieku. Centralne miejsce pomieszczenia zajmuje stół wyściełany szarym suknem tłumiącym hałasy. Nad stołem umieszczone są wysokiej klasy mikrofony radiowe. Proszę nie dotykać eksponatów. Zdecydowanie tak. Filip Jeszler, pierwsze skrzypce grupy Mozarta, przed 7:00 zapraszamy. 227 trójekranek małpa polskieradio.pl, 71335 zdążyłem. Yeah. 22 minuty po szóstej, to teraz na kanapkę. Zapraszamy do Trójki. Taki poranny temat będzie, bo my znamy ją od wieków, bo robiły ją nasze babcie. W Wiedniu została upowszechniona nieco później, dokładnie 116 lat temu. Polska pasta jajeczna podbiła wiedeńskie salony. Niewypowiedzianie smaczne kanapki. To żartobliwe motto firmy Trześniewski, odwołujące się do faktu, że niewielu Austriaków potrafi wypowiedzieć to nazwisko. Nasza reporterka wybrała się tam i poznała panią Barbarę. Pani Barbara pracuje u Trześniewskich od 6 lat. Przychodzą często Polacy. Bardzo dużo przyjeżdża też ludzi z Azji. W każdym przewodniku pisze, żeby na Trześniewskie kanapki przyjść. Moja mama jest z Wiednia i pamiętam, że jak byłam mała, to zawsze mnie zabierała na te kanapki obok katedry świętego Szczepana. Dzisiaj jestem już duża, ale zawsze, kiedy odwiedzam Wiedeń, to przyprowadzam tu moje dzieci. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, bo przychodzi z dziadkami jako małe dzieci i do tej pory chodzą. Franciszek Trześniewski przyjechał do Wiednia z Krakowa. Dorota Krzywicka-Kaindel, tłumaczka i dziennikarka mieszkająca w Wiedniu. Miał wtedy 24 lata i założył firmę. To było w roku 1902. To były czasy fendesjetlowe, kiedy ludzie przesiadywali chętnie w kawiarniach, nie spieszyli się. Ale okazało się, że takie kanapki na szybko były czymś bardzo potrzebnym, bo ludzie, którzy pracowali w biurach i wyskakiwali na jednej nodze w czasie pracy, żeby coś zjeść, bardzo się cieszyli z takiej możliwości. Koleżanka moja pracowała i mnie tu wciągnęła, z Łodzi w ogóle, ale pierwsze dni to mówiłam, że to jest katorga. Wszystkie nazwy tych, trzeba to wszystko pojąć. A na przykład to jest... Neuchelaks mit crème gervée. Wilde paprika mit crème gervée. Nauczyć się, gdzie się kładzie, gdzie fif nalać, ten malutkie piweczko. Praca nad pastami do kanapek rozpoczyna się o 1 w nocy. Muszą przygotować 600 kg chleba i 1000 kg różnych past. Kiedyś przyszedł do mnie taki młody chłopak z pochodzenia, był Polakiem, który mówił, że właśnie taką jajeczną pastę jego babcia mu robiła, rybną. Samych jajek zużywa się ponad 4,5 tysiąca. Kiedy zapytałam szefa, kto obiera te jajka, bo już mniejsza o to, kto gotuje, ale kto obiera te 4 tysiące jajek, powiedziano mi, że nie, że ktoś siedzi jakiś kopciuszek i obiera, tylko że to obiera maszyna. Potrafią wymówić nazwę? Nie. Jak mówią? Trześniewski, Trześniewski. Trześniewski. Trześniewski? Yes. Trześniewski. We have favorite... Mamy już nawet nasze ulubione smaki, szpek z jajkiem, pomidor, salami. Podstawą kanapki i podstawą sukcesu Trześniewskiego była pasta jajeczna. I w ogóle fakt, że te kanapki nie były obkładane czy wędliną, czy serami, tylko że wszystkie składniki były mieszane na taką jedną pastę i te kanapki były smarowane. Szpek mit ei. Nie jem tego, bo jak się napatrzę przez cały dzień, to nie mam ochoty, ale z początku jadłam. Czuje pani jakąś taką dumę, że to polskie kanapki? A pewnie, że czuję. Każdy by chyba czuł, nie? Że tyle ludzi przychodzi. Tylko, że niektórzy są nieświadomi, że to jest polskie. Wczoraj nawet tu żeśmy rozmawiali i też pan mówił, że to Czech. Koleżanka mówi, nie, Polak. To jeszcze dodajmy, że po śmierci bezdzietnej córki Franciszka Trześniewskiego, Marii, w 1978 roku firmę przejęło miasto, a później została sprzedana. Mimo to nowy właściciel zachował recepturę pasty, lokalizację restauracji, a także polską kreseczkę nad eś w nazwie. Polskiej pasty jajecznej we Wiedniu próbowała nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. Być może zdarzyło się państwu być, spróbować. Mogą państwo opowiedzieć 2, 2 i 7 trójek. Mówiłem, że muzycznie tak troszkę utwory, których dawno, dawno nie słyszeliśmy o poranku, w tej półgodzinie. No to jeszcze jeden dżentelmen, który urodził się we Wiedniu i być może próbował pasty Trześniewskiego. Chyba już rozpoznali państwo, co to za nagranie. Ten dżentelmen to Falco. Anker um der Ritter in der großen Stadt, der Stadt in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schatten, den er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, er kam mit Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, cause er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol. Und alles rief, er kam mit Rock Me Amadeus. Bist du mit oh, in Wien. No plastic money anymore, Banken gegen ihn. Woher die Schenke kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Hand. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Fair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky Doll. Und alle suchten noch auf den Captain Rock Me Up. Państwa dzieci pytały, co to takiego, to Falco. I gdyby się Państwo zastanawiali, który rok się Państwu przypomniał, 1985. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6:30. Jolanta Pawlak. Jest podpis szefa rządu pod zarządzeniem powołującym zespół do spraw przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu. Pierwsze posiedzenie zespołu po najbliższym posiedzeniu rządu. Prace będą się toczyć niezależnie od pracy poszczególnych prokurator czy sądów. Zatrzymano podejrzanego o pobicie dwóch obywateli Ukrainy w jednym z warszawskich autobusów. Mężczyzna usłyszał zarzut, to 27-latek trafił do policyjnej celi. We Francji zatrzymano 3 osoby podejrzane o kontakty z terrorystą, współautorem ubiegłorocznych zamachów w Katalonii. Do ataków doszło w połowie sierpnia zeszłego roku. Zginęło 16 osób, ponad 100 zostało rannych. Co 5 nastolatek cierpi na zaburzenia depresyjne, co 20 ma depresję kliniczną i potrzebuje pomocy specjalistów. Choroba objawia się inaczej niż u dorosłych. Zamiast smutku jest poczucie osamotnienia albo agresja. W piątek przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Tyle informacji teraz. Na pełny serwis zapraszamy o 7:00. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na zachodzie kraju, na krańcach północnych, a także na południu miejscami popada śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie, temperatura od -3 stopni w Suwałkach, -1 stopień w Krakowie, Siedlcach i Tarnobrzegu, +1 w Warszawie, Sieradzu i Słupsku, -3 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwycięzczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Proszę pana, ależ ten rogalik jest prosty. Proste lepiej leżą w siatce.

Na pewno rozmroził. Za 21, siódma. Teraz redaktor Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry panu. O mrozach to my chyba dopiero będziemy mówić, bo straszą, że te największe dopiero przed nami. No ale jak wiemy, prognozy my nie straszymy. Czasami się nie sprawdzają. Zresztą nie tylko prognozy pogody. Proszę bardzo, Puls Biznesu pisze na pierwszej stronie dziś, że takiego wzrostu produkcji budowlano-montażowej, jaki nastąpił w styczniu, nie przewidziały nawet najśmielsze prognozy. Budowlańcy zawstydzili ekonomistów. Ładny i tytuł. I co? No oczywiście. Co poza tym? Poza tym trochę o niewiedzy. Rzeczpospolita pisze, że tylko 2/5 badanych, czyli 2 na 5 Polaków, 2 na 5, może tak będzie lepiej, badanych przez Ibris na zlecenie tego dziennika, wie, że w tym roku ma się odbyć referendum konstytucyjne, a 66,5% z nich potrafi wskazać inicjatora i czego miałoby to referendum dotyczyć. Prezydencki minister Paweł Mucha mówi, że kiedy zostanie wydane zarządzenie o przeprowadzeniu referendum, będzie znana treść pytań, zainteresowanie wzrośnie. Tego optymizmu nie podzielają eksperci. Tak czy inaczej przypomina o tym trochę tym sondażem Rzeczpospolita. Niedawno mieliśmy wojnę postu z karnawałem, a teraz mamy bitwę in postu z pocztą. Opaczki. Państwowy operator chce zwiększyć udział w wartym ponad 6 miliardów rynku, złotych rynku paczek. Teraz walczy z impostem o przejęcie firmy Delta Courier, ustaliła Rzeczpospolita. Ponieważ dzisiaj jest Dzień Języka Ojczystego, to troszkę przeglądałem szpalty, żeby znaleźć coś o książkach. Nie jest dobrze. Polacy nie czytają, księgarnie upadają. Liczba sklepów z książkami skurczyła się w 2017 roku o 9%. Wydawcy liczyli na poprawę sprzedaży dzięki ustawie o jednolitej cenie, ale ta utknęła w Sejmie, pisze Rzeczpospolita. No i oczywiście o puszczy dzisiaj też sporo. Odwilż w puszczy. To jest tytuł z tego dziennika. No, nasz dziennik surowo ocenia komunikat i decyzję rzecznika Trybunału Sprawiedliwości. Opinia rzecznika jest mało rzetelna, uważa profesor Jan Szyszko, no ale to strona w sprawie, trzeba zaznaczyć. Rzecznik jednostronny za ministrem pisze dziś nasz dziennik na, no nawet na pierwszej stronie, nierzetelna ocena puszczy. Natomiast Gazeta Wyborcza w zupełnie innym tonie pisze, puszcza uratowana, to na pierwszej stronie po decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Adam Wajrak mówi, dopilnuje, żeby ci, którzy zdewastowali Puszczę Białowieską, zostali surowo ukarani. To dziś w Gazecie Wyborczej. Poza tym w tej gazecie choćby o tym, że w Skaryszewie, wiadomo, targi koni. Zgodnie z zapowiedziami nie było przypadków handlu końmi na rzeź, a stan zdrowia zwierząt był lepszy niż w ubiegłych latach, ale rzeźnicy niestety skupowali zwierzęta na polach wokół miasteczka, donosi Wyborcza. Na stronie pierwszej o tym, że co szósty prokurator wykonuje obowiązki poza macierzystą prokuraturą. W styczniu na 5790 śledczych w delegacji było aż 959 osób. No i przez to, jak dodaje gazeta, budżet traci miliony przez te delegacje. Śledztwo w sprawie nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 umorzył prokurator delegowany na warszawską Pragę z Sochaczewa. To o prokuraturze, o sędziach też sporo, no to po oczywiście wyroku Sądu Najwyższego w sprawie sędziego, tutaj teraz postawię przecinek, żeby nie oceniać, bo to jest oczywiście wyrok, ale każdy pewnie już ma osąd w tej sprawie. Fakt nie pozostawia suchej nitki, złodziej może być sędzią. Gazeta Polska codziennie dodaje, sędzia bierze, nie kradnie. Sąd Najwyższy uniewinnił wczoraj sędziego Mirosława Topyłę, oskarżonego o kradzież starszej kobiecie 50 zł na stacji paliw. Sędzia z wyrokiem Sądu Dyscyplinarnego pierwszej instancji został usunięty z zawodu, dodaje Gazeta Polska codziennie i to jest duży tekst na stronie pierwszej dziś. No i jeszcze o tym, że o wpis do Krajowego Rejestru Spółek trzeba czekać oj bardzo długo. Chodzi o Krajowy Rejestr Sądowy oczywiście, a koszmarny rejestr spółek, tak tytułuje sprawę dziennik Gazeta Prawna. Nawet pół roku trzeba czekać. Oczywiście można założyć działalność wcześniej, no tylko, że kontrahent raczej popatrzy i powie, no nie, nie, to ja poczekam może do wpisu. I z biznesu mogą nici wyjść. Dziennik dzisiaj o tym. No i też o emeryturach. Co 10. emerytura, jak jałmużna, prezes ZUS Gertruda Uścińska mówi, ponad 160 tysięcy osób z emeryturą poniżej minimalnej. Rośnie liczba osób o krótkich karierach zawodowych lub zatrudnianych w ramach umów, od których nie są odprowadzane składki lub odprowadza się je w minimalnej wysokości. Takich osób jest o wiele za dużo, najwięcej w całej Unii Europejskiej, alarmuje prezes ZUS-u. Nasi olimpijczycy brązowym medalem, skoczkowie, zapewnili sobie emeryturę olimpijską. To tak, też to są kariery. Mamy nadzieję, że nie takie krótkie, a poza tym to są trochę inne reguły. Im oczywiście odpuszczamy. Zresztą nie ma czego by ganić. Absolutnie. Cieszymy się. Bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że... I to też jest tytuł dzisiaj. Stefan musi zostać. Właściwie powinien powiedzieć, Stefan musi zostać. Ale Stefan też niech zostanie. Tak się złożyło. popularne imię w naszej kadrze, ale też niestety jeszcze dołożę łyżkę dziegciu, bo w Dzienniku Gazecie Prawnej taka analiza tego, co w sporcie. No, gorzkie słowa, bo narciarstwo nasze leży poza skokami oczywiście. Justyna Kowalczyk, która otwarcie krytykuje Polski Związek Narciarski, twierdzi, że powinien on zmienić nazwę na Polski Związek Skoków Narciarskich. Coś w tym jest. W polityce dzisiaj też spory tekst o igrzyskach, o dyscyplinach w zasadzie polskich, które no, pokazały, jaki jest ich stan, właśnie wyniki naszych sportowców. Zima wasza, pisze Marcin Piątek. To jest taki dość długi, analizujący tę historię tekst, też jest o łyżwiarzach. Na okładce Ministerstwo Głupich Kroków, jak przestaliśmy uprawiać politykę zagraniczną. A na okładce Gazety Polskiej dziś, kto majstrował przy skrzydle Tu-154, nieznane nagranie z nocy przed katastrofą. Okazuje się, że z tego nagrania wynika, że ktoś kręcił się przy skrzydle samolotu, który dzień później odlatywał do Smoleńska. Dziś ten tekst na okładce Gazety Polskiej, a w Tygodniku Powszechnym Władcy Strachu, czyli jak politycy sterują Polakami. To prasa codzienna i tygodniki, także dziękujemy. Krystian Hanke za 15 minut siódma, 10 minut, nie, 20 minut po siódmej. Projekt Tata i będzie o języku ojczystym. Będzie oczywiście. Przez grzeczność zamilczałeś. Nie, nie, to będzie o języku dzieci, ale nie tylko. Jasne, zapraszamy Państwa już teraz. No i na językach Kaja. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Kłaniam się panu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, wszystko w porządku? Doskonale, wspaniale. A co u pana? Doskonale, w porządku, znakomicie, świetnie. I tym optymistycznym akcentem. No to po co ja tu przychodzę? Miałem pana rozbawić, a jak pan w takim świetnym nastroju, to czuję się niepotrzebny. Wie pan co, czuję się taki, że potrzebuję, żeby ktoś coś opowiedział ciekawego. Wpadnę za tydzień, do widzenia. Urywki z kalendarza. To ja może oficjalnie. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. 21 lutego. Dziś imieniny obchodzą Natalis, Wyszeniega i Wyszetrop. Wszystkiego najlepszego dla państwa Mozart. Podróżując po naszym pięknym kraju, obserwuję przygotowania do nadchodzącego Dnia Kobiet. Otóż hotel w Gnieźnie zaprasza na wieczór z atrakcjami. Kawa, ciastko, wino, arie operetkowe i saksofon jazzowy. Są jeszcze wolne miejsca. Być może program artystyczny, arie operetkowe i saksofon jazzowy realizuje jeden muzyk. Jeśli tak, to proszę zobaczyć, jak szeroko Pan Bóg rozdaje talenty. Ale potrzeba jeszcze pomysłu, jak owe talenty połączyć, czyli śpiew operetkowy i saksofon jazzowy. Być może tak. Usta milczą, dusza śpiewa. Przygotowania do Dnia Kobiet w toku. A kto z państwa przygotował się do dzisiejszego święta? No właśnie. A dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Znajdujemy się w studiu radiowym zdobionym sztukateriami z początku XXI wieku. Centralne miejsce pomieszczenia zajmuje stół wyściełany szarym suknem tłumiącym hałasy. Nad stołem umieszczone są wysokiej klasy mikrofony radiowe, do których od rana, mówi redaktor Łukawski, proszę nie dotykać eksponatów. Przechodzimy dalej. Tak, tak, to na tym korytarzu dowcipy swoim kolegom opowiadał Artur Andrus. W sumie nieźle mi idzie. Chyba mam talent przewodnika turystycznego. Czy to się da połączyć z grą na skrzypcach? A teraz proszę wycieczki. Przechodzimy do radiowego ogródka. Proszę odłożyć ten mikrofon na miejsce. Nie zabieramy pamiątek. Przechodzimy do radiowego ogródka. Czas spaceru umilę państwu fragmentem sonaty Bacha. Dokładnie 72 lata temu utworzono Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej, w skrócie ORMO. Nigdy nie byłem fanem tej formacji, choć trzeba przyznać, że w jednym z odcinków Przygód kapitana Żbika ormowiec pomógł schwytać złoczyńcę. Gratulujemy. 20 lat później w Warszawie otwarto nowy gmach Filharmonii Narodowej. Piękne miejsce, w którym koncerty grały najlepsze orkiestry świata, największe gwiazdy muzyki klasycznej, jazzu i ja. I nigdy nie spotkano tam funkcjonariusza ORMO. 21 lutego 1983 roku na ekrany kin wszedł film Karate po polsku w reżyserii Wojciecha Wójcika. Piosenkę do tego filmu śpiewał Andrzej Załucha, a jej tekst napisał mój tata. To fragmencik państwu przytoczę. Gdy emocji mgła opadnie, patrząc trzeźwo i dokładnie pytam siebie ku przestrodze, przyjaźń to czy tylko nam po drodze? No to proszę się wokół siebie rozejrzeć. Miłego dnia, dziękuję. Dziękujemy bardzo, Filip Jaślar. A wie pan, gdzie było kręcone Karate po polsku? W Polsce. Bardzo dobra odpowiedź pod Augustowem. Naprawdę? Tak, piękne miejsce. Czy grał pan może jakąś rolę niewielką? Nie. Wie pan, tylko jeszcze sprawdziłem. Wyszetrop bardzo mnie zainspirował. Imię męskie, staropolskie, złożone z dwóch członów. Wysze, wyższy, ceniony, ponad wszystko, stawiany ponad innymi i trop. Nękać, męczyć, dręczyć. Cudownie, mam wielu przyjaciół chyba. Do usłyszenia. Money is the anthem of success. So before we go out, what's your address? I'm your national anthem, God just so handsome. Take me to the Hamptons, Bugatti Veyron. He loves to romance them, reckless abandon. Holding me for ransom, upper echelon. He says to be cool, but everybody knows it, it's a fact. Kiss, kiss. I sing the national anthem while I-